أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أي Yahudileşen İsrailoğulları. Hani hatırlayın, bir zaman da Musa kavmine şöyle demişti: Allah sizden bir inek kurban etmenizi emrediyor. Onlar da sordular: Bizimle dalga mı geçiyorsun? Dediler. Musa cevap verdi: Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Değerli dostlar, bu ayeti kerime ile başlayan bir kıssa var. Bu sureye ismini veren kıssa işte bu kıssadır. Bakara suresine bu kıssadan dolayı Bakara denilmiştir. Bakara, inek anlamına gelir. Bu ineğin ne fonksiyon gördüğünü, niçin sureye böyle bir isim verildiğini bu kıssayı tefsir ettikten sonra siz de kavrayacaksınız. Ama hemen şunu bu noktada belirteyim ki, bu sureye böyle bir ismin seçilmesi gayet isabetli bir seçim. Çünkü her toplumun vahyi insanlığa taşıma göreviyle görevlendirilen her toplumun bir kutsal ineği olabilir. İşte burada inek sembolü aslında kıyamete kadar vahyi insanlığa taşımakla yükümlü olan ümmetleri bekleyen büyük bir tehdide ve tehlikeye işaret çekmektedir. Dikkat çekmekte, işaret etmektedir. Burada anlatılan şey, Musa kavmine demişti ki, Allah size bir inek kurban etmenizi emrediyor. Tabii ayetin tarihsel arka planını kısaca hatırlayacak olursak, İsrailoğullarında bir cinayet gerçekleşti. Faili meçhul bir cinayet. Bu cinayet kimin eseri olduğu ortaya çıkmamıştı. Tevrat'ta geçen bir hüküm vardı. O hüküm de şuydu: eğer bir yerde bir cinayet işlenir, maktul bulunur, katil bulunmazsa, maktulün bulunduğu yere en yakın yerleşim bölgesindeki insanlar toplanırlar, bir inek kurban ederler ve kurban edilen ineğin üzerinde ellerini yıkarlar ve yemin ederler. O, bu işlemi yapan o kimsenin bu cinayetle bir alakasının olmadığını delalet eder. Eğer bu işlemi bir kimse yapmaktan kaçınırsa, onun katil olduğu ortaya çıkar. Değilse toplumsal sorumluluktan böylece kurtulunmuş olurdu. Bu, Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın şeriatında koyduğu bir hükümdü. İşte böyle bir tarihsel arka planı göz önünde tutarak devam edelim. Onlar, peygamberleri Hazreti Musa'nın Allah'tan getirdiği bu talimata şöyle cevap veriyorlar: sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Aslında bu tereddüt, bu soru onların Allah'ın maksadını anladıklarını gösteriyor. Yani niçin inek kesmekle emrolunduklarını fark etmişlerdi. Musa Aleyhisselam da hemen şöyle cevap veriyor. Allah adına size bir emri iletmekle görevlendirilmek bir peygamberin işidir. Bir peygamberse kesinlikle böyle bir cahillik yapmaz. Yani bunun altında şöyle bir anlam yatıyordu. Ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Allah adına sizinle dalga geçmekten. Allah emretmediği halde size Allah emrediyor demekten Allah'a sığınırım. Çünkü bunu Allah'ı tanımayan biri yapabilir. Bir peygamber, Allah'ı tanıyan bir peygamber kesinlikle böyle bir cahillik yapmaz. Dediler, قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ Rabbine bizim için yalvar da, o ineğin niteliğini bize bildirsin, dediler. قَالُ Musa cevap verdi. اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ O diyor ki, hiç şüpheniz olmasın ki kesmenizi emrettiği o inek ne çok genç ve toy ne de çok yaşlı olmalı. اَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكِ Bu ikisinin arasında olmalı. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Haydi, şimdi emrolunduğunuz şeyi hemen yapıverin. Onlar bu emri aldıkları halde yine emri yerine getirmediler. Bu sefer yine işi yokuşa sürdüler ve gündem değiştirmek için yine soru sormaya devam ettiler. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا Dediler ki, ey Musa, Rabbine yalvar da bizim için onun renginin ne olacağını bize haber versin. قَالُ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Musa da cevap verdi. Dedi ki, Rabbim diyor ki, kurban etmeniz gereken o inek, bakanın gözünü alacak kadar canlı, sapsarı bir inek olmalı. Tabii burada bir kinaye var. O da, tesurrun nâzurîn. Bakanın içinin geçeceği bir canlılıkta. Tesurru, bakana sürur veren, sevinç veren demek. Demek ki aslında onlar belli bir ineğin kastedildiğini anladılar. O inek neydi? Yahudilerin Firavun'un zulmünden kurtulup da selamete çıktıklarında Allah'a şükredecekleri yere Hazreti Musa'nın vahiy almaya Tur'a gidince hemen aralarındaki bir sanatkarın çıkıp Samiri isimli bir sanatkarın boyunlarındaki ve kollarındaki altın takıları toplayıp onları eritip öteden beri düşmanları olan Firavun ve Mısır halkının taptığı Hotor tanrısına yani inek tanrısına benzer bir put yapıp tapmalarıydı. Allah onlardan düşmanlarının tanrısını kesmelerini emrediyordu. Onlar bedenlerini özgürlükten kurtarmışlardı ama ruhlarını kurtaramamışlardı. İşte aslında bu hadise sembolik bir biçimde asıl siz ruhunuzu özgür kılın demek. Onun için onlara kesmelerini emredilen inek, yüreklerinde taht kuran o inekti. Hani Kur'an'da buyuruluyor ya, وَاُشْرِبَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْعَيْجِ İnek yavrusunun sevgisi gönüllerine içirilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Bir şeyin sevgisinin yüreğe içirilmesini. Aynen anlamı bu ayet. İşte onlar gönüllerinde taht kuran bu putu Allah yıkmalarını istiyordu. قَالُ دُعُ لَنَا يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ Yine soru sormaya, yine emri savsaklamaya devam ettiler. Yani Allah'ın emrini yerine getirecekleri yerde yine gündem değiştirmeyi seçtiler, tercih ettiler. Ve dediler ki, Rabbine bizim için yalvar da, onun niceliğini bize söylesin. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا Bize, tüm inekler bize göre birbirine benzer, dediler. وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Eğer Allah bize onun niceliğini haber verirse, inşallah biz o ineği bulabiliriz. Bulup bu emri yerine getirebiliriz, dediler. Tabii burada üç kez emir olduğu halde üç kez dönüp dönüp işi savsaklamak istemelerinin temelinde işin hakikatini, verilen mesajı algıladıkları halde gündem değiştirmek isteyişlerini gösterir. Devamını okuyalım ve bu Yahudileşme hastalığını işleyelim. قال cevap verdi Musa. İnnehu yekulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda ve la taskil hal. O diyor ki o kurban etmekle emrolunduğunuz inek toprak sürmek çifte koşulmak için, toprak sürmek için boyunduruğa girmemiş olmalı. Yine yeri sulamak için de boyunduruğa girmemiş olmalı. Yani o inek serbest bir inek olmalı. Ne çift sürmüş olmalı, ne de arazi sulamış olmalı. Musellemetün, tamamen salma ve seyip bir inek olmalı. La şiyete fiha. Yani alacasız ve kusursuz olmalı aynı zamanda. Tabii olay tüm çıplaklığıyla aydınlandı. Çünkü bu tanımlanan inek tam da o taptıkları inek. Onun için kalul ene ci'te bil hak. Şimdi gerçeği, doğruyu bildirdin dediler. Bunu diyenler ille ineğe tapan, daha doğrusu bendeniz kaynaklardan çıkardığım kadarıyla İsrail oğullarının bizim bildiğimiz manada ineğe taptıklarını sanmıyor. İneğe saygı duruşunda bulunuyorlar. İneğe saygı gösteriyorlar. Yoksa secde etmiyorlardı. Yani Rab, büyük Rab olan Yehova'ya, İsrail'in Allah'ı diye bildikleri Yehova'ya inandıkları ve ibadet ettikleri gibi ineğe inanmıyorlardı. Bu kadar akılsız değillerdi. Ya ne yapıyorlardı? Ona saygı duyuyorlardı. Ona hürmet gösteriyorlardı. Onu kutsuyorlardı. İşte Allah bunu ineğe tapmak olarak adlandırdı. Zaten Kur'an'ın hiçbir tarafında ineğe tapıyorlardı biçiminde değil, daima ceale fiiliyle gelir. Yani ineği tanrı edindiler değil, ineği peydahladılar biçiminde gelir. Bu şekilde, bu formda gelmesi de gösteriyor ki, bizatihi bir tapma değil, dolaylı bir tapma. İşte saygı göstermeyi, yani Allah'a gösterilecek saygıyı kula göstermeyi ya da herhangi bir varlığa göstermeyi, herhangi bir taşa, ineğe, ağaca veya soyut ya da somut varlıklara göstermeyi Allah kendisine hakaret ve şirk olarak adlandırıyordu. Onun için bu cevabı قَالُوا الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ İşte şimdi gerçeği söyledin, hakkı bildirdin cevabını verenler ineğe saygı duruşunda bulunanlar olmayabilir. Aksine onların içinde çok az da olsa bu sapıklığı fark edip buna karşı çıkan ve onlara karışmayıp dışarıda duran bir avuç insan olabilir. Yani şimdi ey Musa bunların yaptığı bu terbiyesizliği, bu şirki ortaya çıkardın. Zaten biz de bunu arzuluyorduk dercesine. Şimdi gerçeği bildirdin diyenlerin ineğe saygı duruşunda bulunanlar değil, bir avuç onlar dışındaki samimi mümin de olabilir. Fezebehuha. Hemen ne yaptılar? Onu bulup kurban ediverdiler. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Neredeyse yapamayacaklardı. Evet dostlar, biraz önce de söylediğim gibi bu kıssa sureye adını veren kıssa. Bu kıssanın bize vermek istediği bir ders olmasaydı, uzun insanlık destanından Rabbimiz seçip de Kur'an'a bunu yerleştirdi. Çünkü bu Kur'an sadece İsrailoğullarına inen bir kitap değildi ki. İnsanlığın alacağı bir ders vardı bu kıssada. Onun için de insan kendisini bu kıssada nereye yerleştiriyor, bunu iyi tespit etmeliydi. Şimdi bu kıssanın bizim için ne anlama geldiğini bulmak zorundayız. Çünkü Kur'an hiçbir tarihsel olayı, hikaye olsun, masal olsun, tarihten bilgi olsun diye aktarmaz. Peki bu olay Kur'an'dan için yer aldı? Ve hatta Kur'an'ın en uzun surelerinden biri olan Bakara'nın ismi olarak niçin yer aldı? Bu çok önemli. Çünkü bir şeyin ismi onun en önemli özelliğini yansıtır. Adeta Bakara suresinin yüzüdür bu kıssa. Yüzü. Çünkü kişinin yüzü karakterini yansıtır. İşte bu kıssa da Bakara suresini bir insan biçiminde canlandırın, onun yüzüdür. Bakara suresinin karakteri bu kıssada canlanır. Onun için bu kıssayı biz hangi dersi alırız diye okumak ve anlamak, algılamak zorundayız. Burada verilen şey şudur. Gereksiz ayrıntılara dalarak asıl hedefi unutmak. Öncelikle bu kıssanın bize vermek istediği birinci hisse budur. Onlar ayrıntı istediler. Oysa ki tüm müfessirlerin naklettiği haberlerde şöyle bir not yer alır. Eğer ilk emirde herhangi bir ineği kesselerdi, emri yerine getirmiş olacak. Ama ayrıntı istedikçe işlerini zorlaştırdılar. Öyle zorlaştırdılar ki ayette ifade edildiği gibi وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Neredeyse bu işi yapamayacaklardı. Kendi elleriyle kendi işlerini zorlaştırdılar. Yani dini zorlaştırmak işte buna denir. Onun için Peygamberimiz يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Beşşirû ve lâ tunefirû. Müjdeleyin, muştulayın, nefret ettirmeyin. Ve bu noktada aynen buna benzer yaşanmış bir hadiseyi anlatmak istiyorum asr-ı saadette. Peygamberimiz hac farizasını müminlere aktarıyor Allah'ın emri olarak. Müminlerin içinden bir kişi kalkıyor ve soruyor. Efî kulli âmin ya Resûlallah. Yani her yıl mı farz hac? Peygamberimiz kızıyorlar. Renkleri atıyor. لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ Eğer evet desem her yıl vacip. Ve arkasından da beni size söylediğimle baş başa bırak. Sizden evvelki kitap verilenler peygamberlerine çok soru sordukları, lüzumsuz ayrıntılara daldıkları ve peygamberlerinin verdiği haberler üzerinde tartışma yaptıkları için helak oldular. İşte bugün din anlayışımızın geldiği noktada ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Din öylesine ayrıntıya boğuldu ki, Allah'ın insana tanıdığı manevra alanları kaldırıldı. Oysa Allah sustuğu, Kur'an'ın sustuğu yerler de aslında Allah'ın doldurduğu boşluklardı. Niçin? O boşlukları ey insanlar bir rahmet olarak size bıraktı. Çünkü bu din evrensel bir din, kıyamete kadar geçerli olacak insanlığın değişmez değerleri elbette ki insana manevra alanı bırakmalıydı. Çünkü insana iradeyi veren, özgür iradeyi veren de Allah değil mi? Verdiği iradenin hareket edeceği manevra alanı kalmazsa insan iradeyi netsin. Ne işe yarar irade? İradeyi verecek ama sana hareket alanı vermeyecek. O iradeni kullanacak alan bırakmayacaksa o iradenin işlevi ne olacaktır? İşte öncekiler içtihat yaptılar. O manevra alanında içtihat yaptılar. İnsana bırakılan o manevra alanı var ya, o alanı doldurdular ve içtihat yaptılar. Haklı idiler. Doğru bir şey yaptılar. Allah da onu istiyordu insandan. O manevra alanında aklını kullanan Allah'ın emrini yerine getirmiş olur aynı zamanda. Ama daha sonrakiler ne yaptılar? O yapılmış içtihatları sanki hiç değişmezmiş gibi hiç dokunmadan şerh ettiler. Zeyl yaptılar. Sabitleştirdiler. Kemikleştirdiler. Katılaştırdılar. Dondurdular ve daha sonraki insanlara dönecek hiçbir manevra alanı bırakmadılar. Ki aklını kullanabilsin. Dolayısıyla bu noktada her şey daha önce düşünülmüş, konuşulmuş, yapılmış, bitmiş anlamına geldi. Gerçekte öyle mi? Din böyle mi söylüyordu? Hayır. Öncekilerin hareket ettiği o manevra alanı sonrakiler için de aynen geçerli. O manevra alanı sonrakiler için de vardı. Ama biz aynen İsrailoğulları gibi kazuistik yöntem fıkıhta, kazuistik yöntem diyoruz biz buna, meseleci fıkıh. Yani ayrıntıya girdi, gereksiz ayrıntıya ve tüm manevra alanlarını doldurdu. Artık insan kıpırdayamaz hale geldi, alıp dönemez hale geldi. İşte bu noktada din bir kapı. Ne demek bir kapı? Bin kapı iken din duvar haline geldi. Oysa ki din insanı sıkıştığı köşeden kurtaran kapı idi. Lakin böyle bir anlayışta din insanı köşeye sıkıştıran bir duvar haline geldi. Onun için din hala bin kapıdır. Hayatın köşeye sıkıştırdığı insanı din o köşeden kurtarır ve selamete çıkarır. Hala öyledir. İşte birinci verdiği ders budur. Bir başka ders nedir? Bu kıssanın verdiği bir başka hisse. O da gündem değiştirmek. Onlar gündemi değiştirdiler. Ne yaptılar? Allah onlara bir inek kesmelerini istiyor. Ama onlar hala rengi ne olsun, içeriği ne olsun, mahiyeti ne olsun, cinsi ne olsun, yani yapmamakta direniyorlar, gündem değiştiriyorlar. Bugün de gündem değiştirme, bir Yahudileşme alameti olarak bizi bekleyen en büyük tehlike olarak önümüzde duruyor. Gerçekten bakıyorum, hakiki gündemlerimiz var bizim. Bir müminin, bir insanın daha doğrusu en değişmeyen gündemi ebedi saadeti değildir. Ölüm değil midir? Ölüm temel gündemlerden biri değil midir? Ahiret, ebedi istikbal, hiç değişmeyen gündem değil midir? Öyledir. Kur'an öyle diyor en azından. Nebe'un azim. Müthiş haber diyor. Kur'an'ın manşeti bu. Manşet atmış. Nebe'un azim. Büyük olay. İzâ vaka'atil vâkıa. Bakınız. Vâkıa suresinin ilk ayeti. Olay olduğu zaman, büyük olay koptuğu zaman. Kur'an'ın manşeti bu. Ama sizin gündemlerinizde bakıyorsunuz, büyük olay, şok haber ne? Hiçbir şey yok. Ertesi gün unutulacak bir şey. Sizin şok haberinizle Kur'an'ın şok haberi farklı. Hayatınızın değişmez gündemini yalancı gündemlerle kapatmışsınız. Yani bu fiili bir küfür oluyor. Küfür örtmek demektir. Hakiki gündemi sahte gündemle örtüyor. İşte gündem değişti. Oysa ki onlar maksadı iyi anladılar. Yüreklerine içirilen o buzağı, o inek sevgisini, daha doğrusu kendilerini köleleştiren o sevgiyi yok etmek istiyordu. Aslında Allah'ın onlara emri gerçekte şu idi. Bedeniniz hürriyete kavuştu, yüreğiniz hala köle. Yüreğinizi de özgürlüğe kavuştur. Ama onlar ne yaptılar? İşi İneğe döktüler. Bakın, özgürlüğe değil. İşte budur gündem değişti. Böyle yaptığınızda aynen Yahudileşen İsrailoğulları gibi Yahudileşirsiniz. Bu ümmeti bekleyen en büyük tehlikelerden biri de budur. Ve biz bu hatayı çok sık yapıyor gibiyiz. Biliyorsunuz, İslam şeriatının üzerinde yükseldiği üç ana temel vardır. Hemen fırsat gelmişken başlıklar halinde onu söyleyeyim. Birincisi ademul haracdır. Tüm şeriatların maksadıdır bu üç ilke. Tüm semavi şeriatların. Birincisi ademul harac. Nedir? Zorluğun yokluğu. Çünkü evrensel ilkelerdir İslam. Değişmez değerlerdir. Ve İslam'ın getirdiği değerler insanın mutluluğu içindir. Allah'ın buna ihtiyacı yok ki. İnsanın ihtiyacı var. Bundan menfaat görecek olan insandır. Onun için insanın mutluluğu esastır. İnsan merkezlidir mahlukat o sebeple. O sebeple birincisi dedim ademül harac. Zorluğun yokluğu. Şeriatların ikinci maksadı taklilut tekalif. Yani mükellefiyetlerin mümkün olduğu kadar öz ve az tutulması. Bu ne demektir? Hayatta manevra alanının da fazla olmaz. Allah'ın insana tanıdığı, iradesini kullanacağı alanın gayet geniş olmaz. Üçüncüsü ise ettederruc fitteşri. Yani uygulamada değişmez ilahi sistemi, nizamı, öğretiyi hayata aktarmada basamak basamak hareket etmek. Kademe kademe hareket etmek. Bu üç kural tüm ilahi hukukların, şeriatların temelidir. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا. Hani yine hatırlayın. Siz bir canı öldürmüştünüz, bir adamı öldürmüştünüz ve onun üzerinde de başlamıştınız tartışmaya, suçu birbirinize atmıştınız. Vallahu muhricun ma kuntum tektumun. Allah sizin içinizde sakladığınızı açığa çıkarandı. Bilen ve açığa vurandı. Olay aslında önce olmuş bir olay, konunun akışı, daha doğrusu Rabbimizin bize vermek istediği hisse gereği arkaya atılıyor. Çünkü dikkatimizin çekildiği nokta öne alınmış. O nokta nedir? Herkes, çok affedersiniz, yüreğindeki ineğe dikkat et. O noktayı Allah öne almış. Oysa ki bu inek kesmenin sebebi daha sonra geldi. Şimdi geldi. Onun sebebi 71. ayettir. Hani bir zaman bir adamı öldürmüş ve suçu da birbirinizin üzerine atmıştınız. 72. ayet. Allah sakladığınız şeyi açığa çıkardı. Burada söylenen şey açık. Fekul nadribuhu bi ba'dihâ. Biz dedik ki, emrettik ki, onun bazı aydınlanmamış olayları, bu tip faili meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna, yani bu gibi bir hadiseyi, bu aydınlatılmamış faili meçhul cinayetlere kıyaslayın. Öyle yapın. كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَى. İşte Allah ölüyü böyle diriltir. وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ayetlerini de size böyle gösterir ki üzerinde düşünür, kafanızı kullanırsınız. Burada genel geçer eldeki meallerden farklı meal verdi. Bu farklılığı bendeniz merhum müfessir Reşit Rıza'ya borçluyum. Çünkü genelde klasik müfessirlerde olmak üzere bu ayete rivayet edilen bir takım hikayelerden yola çıkarak şöyle mana verirler. İneğin bir kısmını, kesilen kurbanın bir kısmını alın, onu öldürülen adama vurun, o da dirilsin, konuşsun. Çünkü böyle bir rivayet nakledilir. Öteden beri İsrailiyat'ta. Ancak gariptir, Peygamberimizden böyle bir rivayet yok. Sahabeden de böyle bir rivayet yok. Yine gariptir, Tevrat'tan da böyle bir rivayet. Peki nereden çıkmış diyecekseniz, dediğim gibi Yahudilerin mitolojisinden çıkmış bir rivayete göre bu ayet dizayn edilmiş. Öyle anlaşılıyor. Oysa ki فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Bu gibi faili meçhul cinayetlerden bazılarını işte buna kıyaslayın demektir. Çünkü darabe fiili Kur'an'da o kadar çok manaya gelir ki, daraballahu meselen, darabe vurmak anlamına gelir, ancak Allah misal verdi burada. Allah şu misali verdi. Yine Kur'an'ın bir başka yerinde ticaret için, yeryüzünde ticaret için sefere çıkmaya denir. Hatta mudarabe denir mesela. Mudarabe nedir? Kar, para, sermaye bir taraftan, emek bir taraftan olan ticari sözleşmeye mudarabe denir. Yine darp kökünden gelir. Ve yine kovmak, çıkarmak, def etmek, boşamak, bırakmak manalarına gelir. Yani Kur'an'da darp birçok anlama kullanılır. Ve kullanıldığı anlamlardan biri de kıyaslamaktır. Buna kıyaslayın faili meçhul cinayetler. Bunun en büyük delili de şu idribuhu'daki he zamiridir. He zamiri eğer nefse gitseydi yani öldürülen o adama gitseydi, nefis Arap dilinde müennes manevidir. Yani dişildir. Manevi dişildir. Dişil bir kelimedir. Onun için darabuha olmasın. O sebeple burada bendeniz Reşit Rıza, merhum Reşit Rıza'nın da tefsirine dayanarak ve Tevrat'ta anlatılan İsrailoğulları için konulmuş o kuralı da temel alarak, neydi o kural? Faili meçhul bir cinayet olduğu zaman Tevrat'taki kural, o cinayette bulunan maktule en yakın yerleşim bölgesindeki tüm insanlar kurban edilen ineğin üzerinde ellerini yıkıyorlar ve yemin ediyorlar. Bu cinayetle bir ilgimiz yok diye. İşte böylece toplumsal sorumluluk kalkmış oluyor ve böylece o insanlar eğer katil aralarındaysa çıkarmış oluyorlar. Onun için bendeniz buradaki manayı işte böyle faili meçhul cinayetleri buna kıyas edin. Böylece ortaya çıkarın manasında verdim. Kezalike yuhyillahul mevtayı nasıl anlamalıyız? Bu gayet açık. Ölüyü diriltmek Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ayetinde olduğu gibi. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten tüm insanlığı diriltmiş gibi olur. Bir insanı diriltenden kasıt ölü bir insanı dirilten değil. Öldürmeyen, onun hayatına dokunmayan, onun yaşamına dokunmayan demektir. Yine Kur'an'da وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٍ kısasta sizin için hayat vardır. Niçin? Bir insanın ölümüne engel olduğu için. Yani ölüme engel olmak, Kur'an'da ölüyü diriltmek anlamına da kullanılır. Onun için bu da o anlamı bütünlüyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ bütün bunların ardından kalpleriniz katılaştı. فَهِيَ كَالْحِجَارِ taş gibi katılaştı. اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ne taşı? Bilakis taştan da daha katı hale geldi. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ öyle taşlar var ki bağrından ırmaklar çağlar. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ بُلْمَا öyle taşlar da var ki yarılır da içinden sular akar. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ öyle taşlar da var ki Allah korkusundan düşüp yuvarlanır. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınıza karşı duyarsız değildir. Kasvetul kalp. Ne demek ki? Kalp katılı. Burada önemli bir şey aktarılıyor. Bütün bunların ardından yüreklerimiz katılaştı. Aslında kalp katılığı eşittir insanın kendi kendisine yabancılaşması. Burada anlatılan budur. Ey Yahudileşen İsrailoğulları! Siz kendi kendinize yabancılaştınız. Niçin? Çünkü sizi yok etmeye çalışan düşmanınızı taklit ettiniz. Yüreğiniz maymunlaştı. Zihniniz maymunlaştı. Ve kunu kıradeten hasi'in maymundan beter olun denilmişti zaten. Maymundan beter hale geldi. Düşmanınızı taklit edecek kadar alçaldınız. Düşmanınızın putuna tapıyorsunuz. Oysa ki size dost olan bir Allah var. O sizi kurtardı, nimetler verdi. En dar zamanınızda sizinle oldu. Ve onun lütfunu hep üzerinizde gördünüz. Buna rağmen ihanet için. Çünkü kendinize yabancılaştınız. İşte kalbin katılaşması insanın kendine karşı yabancılaşmasıdır. İnsan kendisine karşı yabancılaşırsa ne olur? Allah'a karşı yabancılaşır. İnsana karşı yabancılaşır. Hakikate karşı yabancılaşır. Çünkü özüne yabancılaştı. Hakikate yabancılaşır. Hakikati tanımaz olur. Hakikati görmez olur. Duymaz olur. İşte summun, bukmun, umyun budur. İnsanın kendisine yabancılaşması. Kördür, sağırdır, dilsizdir. Öyle taşlar var ki diyor. Bağrından ırmaklar çağlar. Bilir misiniz? Su işiyle uğraşan bilginler bir arazide su arayacakları zaman önce o arazide taş, kaya olup olmadığına bakarlar. Çünkü taş olmayan yerden su çıkmaz. Görüyorsunuz. Kendisine yabancılaşmış bir yürek taşla bile kıyaslanmaz. Çünkü taşın olduğu yerde su var demektir. Taş suyun habercisidir. Kendisine yabancılaşmış bir yürek ne işe yarar? Ağlamıyor, sızlamıyor, özlemiyor, yanmıyorsa o yürek ne işe yarar? Sevmiyor, özlemiyor, muhabbet etmiyor, yanmıyor, titremiyor, burulmuyorsa o yüreğin kasap çengelindeki yürekten daha adi olduğuna sizi temin eder. Çünkü kasap çengelindeki yürek yenir ama o yenmez. Onun için yürek nükleer bir güç merkezidir. Yürek en büyük imkandır. Tabii ki kendisine yabancılaşmamış bir insan için. Ancak öyle bir yürek düşünün ki uçsuz bucaksız, yüz ölçümü yerler ve göklerden daha geniş olan bir yürek artık hakikati almayacak kadar kararmış, bitmiş, hissizleşmiş. İşte o zaman o insan yüz ölçümü sınırsız bir taş, bir kaya taşıyor demektir ta bağrında. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük güç merkezini dünyanın en büyük kayası gibi taşımak. Bundan büyük bela olur. Bir insanın başına bundan büyük bir felaket gelir. Onun için İsrailoğullarına, Yahudileşen İsrailoğullarına hatırlatılan gerçek şu. Aslında siz esaret altında iken işleyen, özleyen, yanan, sızlayan bir yüreğe sahiptim. Şimdi bedeniniz hürriyete kavuştu ama yüreğiniz esaret aldı. Ama yüreğiniz katılaştı. Asıl tehlike bu. Çünkü Firavun'dan kurtulmak, katılaşmış bir yürekten kurtulmaktan çok daha kolaydı. Haydi. Nasıl kurtulacaksanız, kurtulun deniliyor. Ve tabii ki bu ayetlerin ilk ve modern muhatabı olan Müslümanlara söylediği şey de, ey İsrailoğulları gibi son vahyi insanlığa taşımakla görevlendirilen ümmeti Muhammed. Siz de eğer Allah'ın emirlerine karşı böyle duyarsızlaşırsanız, Allah'ın emirlerine karşı böyle gündem değiştirmeye kalkarsan, Allah'ın emirlerine karşı böyle sulandırıcı bir muamele yaparsanız, o zaman sizi bekleyen akıbet de budur. Yürekleriniz taşlaşır. Kendinize karşı yabancılaşırsınız. Kendinize karşı yabancılaşırsanız, ebedi hakikate karşı yabancılaşırsınız. Hakikate karşı yabancılaşana daha büyük bir bela gerekmez ki. Çünkü bu en büyük beladır. Bela yürekte daha doğrusu göğüste, yürek yerine, hisseden bir, seven bir kalp yerine, uçsuz bucaksız bir kaya taşımaktır. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Siz şimdi bütün bu gerçekler ortadayken, bu haldeki insanların sizin inandığınıza iman etmesini mi bekliyorsunuz? Yani öncelikle bu hitabın bize hatırlattığı şey, ayetin ilk muhatabı olan Medineli Müslümanlar. Böyle bir beklentilerinin olduğunu anlıyoruz. Yahudiler ehli kitap olduğu için, onlar ümmi olmadığı için, Araplar onları biraz daha ileride görüyorlar. Ne de olsa kitapları var, Allah'ı tanıyorlar, okuma yazmayı biliyorlar ve bir altyapıları var. Herhalde bunlar ebedi mesajın sesine kulak verir diye düşünüyorlar. Hatta böyle bir beklenti içindeler. Onlar Müslüman olsalar çok sevinecekler. Lakin Allah onların gerçek durumunu haber veriyor. Şimdi durumu bu olan insanların siz iman etmesini nasıl istiyorsunuz? Onu mu bekliyorsunuz? Bu beklentiniz boş bir beklenti. Çünkü onlar kendilerine karşı yabancılaşmışlar. Son vahye karşı nasıl yabancılaşmasın? Ortada her şey. İşte söylenmek istenen bu. Yersiz bir beklenti olduğu bu beklentinin. Yani onlar Musevi olamamışlar. Nasıl Muhammed'i olsunlar? Onların Musa'ya olan inançları bile sahte. Tevrat'a olan bağlılıkları bile yalan. Onlar nasıl Muhammed'e iman etsin, Kur'an'a bağlansın ki? Daha kendi kitaplarına ve kendi nebilerine karşı bile dürüst davranmayı öğrenememişler. İşte bu durumları bu. Allah emrediyor, kendi peygamberleri ki bizim de peygamberimizdir getiriyor ama onların tavrı ortada. Onun için böyle katılaşmış bir yüreğin sahibi ilahi mesaja karşı tepki veremez, cevap veremez, iman edemez. Çünkü o çözülmüştür artık. Karşınızda sizin dik sürüngen, iki ayaklı bir kaya duruyor. وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Onlardan birçoğu ki bazı sözlükler فَر۪يقٌ مِّنْهُمُ birçoğu biçiminde anlamlandırırlar ki doğrusu da budur. Onlardan birçoğu Allah'ın kelamını işitirler. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ Fakat bunun ardından, işittikleri halde hemen ardından onu çarpıtırlar. Değiştirir, tahrif ederler. مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوا Üstelik o kelamın maksadını anladıkları halde. Yani o kelamın arkasında yatan gerçek maksadı, ne demek istediğini kavradıkları halde ne yaparlar? Onu çarpıtırlar. Yukarıda tefsir etmiştim ya. Kurban kesmeleri emredilenler nasıl çarpıtıyorlardı görüyorsunuz. Aslında Allah'ın maksadını anlamıştılar. Ama yine de çarpıtıyorlardı. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Tabii bunu da bile bile yaparlar. Bunlar çok önemli. Evet, burada bir ibare var. Kelamullah. Kelamullah. Nedir kelamullah? Allah'ın kelamı demek. Allah'ın kelamı demek, Allah'ın lisanı demek değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Aynen Tevrat da Allah'ın kelamıdır. İncil de, İbrahim peygambere indirilen suhuflar da Allah'ın kelamıdır. Yani tüm nebilere gönderilen ilahi mesajın hepsi Allah'ın kelamıdır. O halde Allah'ın kelamı ifadesi lafızla, dille ilgili bir ifade değil, mana ile ilgili bir ifadedir. Yani ebedi mesajın taşıdığı mana, ebedi değişmez değerlerin anlamıyla ilgili bir ibaredir. Onun için Kur'an Arapçadır. Arapça Kur'an'ın dilidir diyebiliriz. Bu doğrudur. Arapça Allah'ın dilidir diyemeyiz. Kur'an kelamullah'tır. Kur'an Allah'ın sözü değil kelamıdır. Onun için müfessirler kavlullah sözünün hiç kullanılmadığını ama kelamullah sözünün ibaresinin kullanıldığına dikkat çekerek Allah'ın lisanı demek ayrı, Allah'ın kelamı demek ayrı olduğunu özellikle vurgularlar. Burada bir kavram daha var. Tahrif kavramı. Yuharrifunehu. Ben çarpıtma diye çevirdim. Nedir tahrif? Tahrif, literal olarak etimolojik kökeni yontmak demektir. Onun için tahriful kalem derler. Kalemi yontmaya. Tahriful kalem. Yontmak. Yani bir şeyin bütününden az ya da çok bir parçayı atmak. Eksiltmek. Anlamda eksiltiye gitmek demektir. Tahrif budur. Çarpıtmak işte bundan kaynaklanır. İsrailoğulları, Yahudileşen İsrailoğulları iki sebeple çarpıtıyorlardı. Bir siyasi sebeple çarpıtıyorlardı. Liderlerine yağ çekmek için, onların gözüne girmek ve yaranmak için Allah'ın kelamını çarpıtıyorlardı. İkincisi de çıkar için, maddi çıkar için çarpıtıyorlardı. Bir takım maddi getiri olsun diye çarpıtıyorlardı. Öyle çarpıtıyorlardı ki bu çarpıtma çoğu kez metinde değil, anlamda yapılıyordu. Ama bazen metinde de yaptıkları oluyordu. Örneğin Kur'an'ın haber verdiği bir çarpıtmaları var onların. La tekulu ra'ina ve kulun zurna. Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ra'ina da bak demek, unzurna gör, yine bak, gör, bizi gör demek. Niye ra'ina demeyin? Çünkü onlar ra'inayı hafif kırarak aynı ra'ina diyorlardı. Peki anlam ne olurdu o zaman? Çobanımız. Peygamber'e hakaret için dillerini ayında hafif kırarak böyle bir oyun yapıyorlardı. Onun için ra'ina diyorlardı, ra'ina der gibi. Mesela aynı şeyi selam verirken de yaptıklarını biz sahih bir hadisten öğreniyoruz. Buhari hadisinden Hazreti Ayşe naklediyor. Resulullah'a Esselamu Aleyküm diye selam verirlerdi. Yani dışarıdan biri fark edemezdi bunların bu tip bir oyun oynadıklarını. Esselamu Aleyküm esenlik, mutluluk üzerine olsun demekken bu hemen dillerini hafif kırıp Esselamu Aleyküm demeleri kahrol manasına gelir. Onlar böyle oyunlar oynuyorlardı kelimeler üzerinde. Kelimeleri çarptırdıkları gibi anlamları da çarptırıyorlardı, çarpıtıyorlardı daha doğrusu. İşte tahrif bu anlamda her türlü çarpıtmaya verilen isimdir. Peki bu ümmet için bunun taşıdığı anlam nedir? Yani bu ayetin ilk ve modern Müslüman muhataplarına verdiği mesaj ne? Açık. Eğer Allah'ın kelamındaki temel hakikatleri çarpıtırsanız Yahudileşirsiniz. Allah emretmiş. Emir açık. Ne diyor? Açık. Bakıyorsunuz ayet-i kerimede tesettürü emrediyor. Şimdi Yahudileşme temayülü gösteren bazı zihinler bakıyorsunuz bin bir dereden su getirmek için işte orada baş geçmiyor efendim. Efendim, kelimede baş geçmiyor, humur geçiyor, örtü geçiyor, cilbab geçiyor, celabit geçiyor. İşe bak. İşte tam Yahudileşme temayı. Onlar da zaten böyle yapıyorlardı. Onların bunu nasıl yaptığını öğrenmek için Filon'un tefsirlerine bakılabilir, ünlü Yahudi filozof. Öyle çarpıtıyorlardı Allah'ın ayetleri. Efendim tabii buna söylenecek şey yok. Gayet açık bilinir yani. Eşarp da başörtüsüdür ama baş yoktur. Efendim Yemeni derler. Ama Yemeni'nin içinde baş kelimesi geçmez. Efendim tülbent denir, yazma denir. Bunların hiçbirinin içinde baş kelimesi geçmez. Ama bunlar herkes bilir ki kimse ayağına örtmez Yemeni'yi. Kimse affedersiniz dizlerine eşarp bağlamaz yani. Kimse böyle anlamaz çünkü. Dilden birazcık nasip dar olan kimse eşarp denince bunun başa örtülen bir örtü olduğunu, bele bağlanan bir şey olmadığını anlayabilir. İçinde başın geçmesi de gerekmez yani. Yani tahrif etmek için tabii tarihte birçok yöntem bulundu. Örneğin bir örnek daha vereyim. Mesela Kur'an'da innema ene beşerun miflukum ayeti kerimesi. Ben de sizin gibi bir insanım. Hazreti Peygamber'e söylemesi öğütlenen bir şey. Yani insanlığını vurgulamaz insanlara. Ben melek değilim. Ben de sizin içinizden biriyim. Ama Allah beni seçti, size mesajını benimle ulaştırdı. Mesajını vermesi için. İnnemâ ene beşerun. O innemâ beraber kâf ve mekfufedir. İkisi bir edattır. Onu önce parçalıyorlar. İnneyi ayrı, mâ'yı ayrı yapıyorlar bazıları. Ma'yı da olumsuz anlamını alıyorlar. Oysa ki o ismi mevsuldür. Ellezî manası. Ama ma'yı olumsuz anlamı veriyorlar. Ben kesinlikle sizin gibi bir insan değilim manası çıkıyor. Yani tam ters bir mana. İşte tahrif budur. Yahudileşmek budur ki bunun birçok örneği verilebilir. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Kendilerine birleştikleri zaman, iman edenlerle bir araya geldikleri zaman derler ki, biz iman ettik. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Ne zaman ki birbiriyle baş başa kaldılar, قَالُوا Bu قَالُوا ile yukarıdaki kalu farklı farklı faillere sahiptir. Yukarıda biz iman ettik diyenler bir kesim. İşte alttaki galu diyenler ise onlara söyleyenler. Yani akıl hocaları onlara derler ki baş başa kaldıklarında اَتُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Siz Rabbinizin katında size karşı bir koz olarak kullansınlar diye onlara koz mu veriyorsunuz? Onlara Rabbinizin size açtığı sırrı mı söylüyorsunuz? Allah katında size karşı koz olarak kullansınlar diye. Akıl hocaları hemen onların kafasını ve kalbini böyle çeler. Nedir o koz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yine devam ediyor. Bunu düşünemeyecek kadar aptal mısınız? Derler. O akıl hocaları. İman ettik diyenlere. Nedir Allah'ın onlara bildirdiği bu sır, bu koz? Hiç kuşkusuz ki bu kitaplarında Resulullah'ın peygamberliğine delalet eden yerlerdir. Bu tabii çok ayrıntılı bir konu. Ancak hemen burada aklıma geldiği kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te Resulullah'a delalet eden birkaç noktayı burada aktarıvereyim. Örneğin Tesniye kitabında şöyle bir ibare var. Kardeşlerin arasından onlara senin gibi bir peygamber gönderecek. Buradaki kardeşlerini Tevrat müfessirlerinden bazıları da aynen İsmail oğulları olarak algılıyor ve çeviriyorlar. Çünkü öteden beri İshak oğulları olan İsrail oğulları İshak'ın kardeşinden olma İsmail oğullarına kardeş diye hitap ediyor. Ve Tevrat'ta da birçok yerde sizin kardeşleriniz diye çoğul biçiminde geldiği zaman İsmail oğulları kastediliyor. Çünkü ikisi de Hazreti İbrahim'in iki oğlundan geliyor. Biri Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geliyor. İsrail oğullarının kökeni. Resulullah'ın kökeni ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geliyor. İkisi de İbrahim'de birleşiyorlar. Onun için bu ayette, bu Tevrat ayetinde kastedilenin özellikle İsmail oğullarından gönderilecek bir peygamber olduğu ifade ediliyor. Yine aynı kitapta, Tesniye kitabında ve dedi ki Rab Sina'da tecelli etti, Sair'de parladı, Paran dağında doğdu diye bir ibare var. Sina'da tecelli ettiden kasıt Musa peygambere gönderilen vahiy. Sair dağının Hazreti İsa'nın yaşadığı yerde bulunan bir dağ olduğu açık. Herkes bunu itiraf ediyor. Ancak Paran dağının ne olduğu konusunu kadim Tevrat müfessirleri açıklamıyorlar. Lakin işin garibi de şu ki, Tekvin kitabında İsmail peygamberin annesiyle birlikte Paran çölünde yerleştiğini ve orada büyüdüğünü, kocası İbrahim peygamberin Hacer'i ve küçük oğlunu oraya bıraktığını aktarıyor. Evet. Demek ki bu Paran Mekke. Onun için daha önceden, peygamberimiz gönderilmeden önce dahi bazı Yahudiler bu gerçeği fark etmişlerdi. Hatta Selman Farisi'nin Medine'ye gelip yerleşmesindeki sebep de oydu. Çok uzun arayışlar sonunda bana tanımlanan, üstadlarımın bana tanımladığı yer burasıdır diye gelmişti. Bu mevkidir, bu bölgedir diye gelmişti. Yine örneğin o dönemde bazı Yahudilerin çocuklarına Muhammed ismini koydukları söylenir. Hatta bazı Arapların da koyduğu söylenir. Bu ismi koymalarının temelinde şöyle bir gerçek yatıyor. Özellikle Tekvin kitabında İsmail için kullanılan bir cümle var. Seni Allah'ın İsmail'e semere verecektir. Allah'ın Rab İsmail'i semerelendirecektir. Yani ona güzel bir meyve verecek. Orada geçen ibare bimatmat. İbranice ibare. Bu Yahudiler rakam değerli harf sistemi olan ebcedle bunu Arapça karşılığını buluyorlar. 92 tutuyor ebced sisteminde bu. Bunun karşılığının, Arapça karşılığının Muhammed olduğunu tespit ediyorlar. Aynı değeri o da tutuyor, 92. Rakam değerli harf sistemini Yahudiler kullanır. Şifreleme sistemi. O şifre sisteminde bu bimadmadın, yani İsmail'e verileceği vaat edilen bu meyvenin karşılığı Arap dilinde Muhammed anlamına geliyor. O zaman bu anlamı keşfeden bazı Yahudiler çocuklarına Muhammed ismini koyuyor. Ve hatta Araplara söylüyorlar bölgedeki, onlar da bazı çocuklara Muhammed ismini koyuyorlar. Bu olsun diye. Acaba bu olabilir mi diye. Bu çok önemli bir anekdot. Tabii bu anekdotla teyit eden, güçlendiren daha başka anekdotlar da var. Örneğin Resulullah'ın doğduğunda bazı astrologların bunu fark ettiğini, yine Resulullah'ın Medine'ye geldiğinde Hazreti Safiye'nin amcası ve babası, ki Yahudilerin lideriydi, reisiydi, gelip Resulullah'ı gördükten sonra vallahi bu odur ama vallahi ömrümün sonuna kadar buna karşı savaşacağım dediği bildirilir kaynaklarda. اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların sakladıklarını da bilir, açığa vurduklarını da. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlardan ümmi olanlar, yani cahil bir kesim var. Onlar kitabı bilmezler. Yalnızca kuruntuları var onların. Kuruntu yaparlar. Bir takım kuruntulara, hurafelere inanırlar. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Ve onlar yalnızca zannederler. Onların imanı zandan ibarettir. Yakin ve bilgiye dayalı değildir. Bu ayette geçen ummiyun, ümmi, ümmet, imam ile aynı kökten gelir. Kökünden gelir. Anne demektir. Birinci anlamı ümminin cahil, gafil. İkinci anlamı anadan doğduğu gibi tertemiz demektir. Ki peygamberimiz için kullanılan ümmi lafızları Kur'an'da anadan doğduğu gibi tertemiz, kültürlerin herhangi bir istilasına maruz kalmamış. Kalbi ve kafası çevresel kültürlerden etkilenmemiş anlamına, pırıl pırıl anlamına kullanılır. Üçüncü anlamı ise Kur'an'da yine kendilerine kitap verilmeyenler anlamına gelir ümmi. Emani şu anlamlara gelir. Emani ümmiye kelimesinin çoğulu. Ütopya demektir. Ütopya bildiğiniz gibi yok. Yunanca'da. Topos, ülke manasına gelir. Yani olmayan ülke, düş ülke. Şeytanın bir tuzağı olduğu söylenir Kur'an'da. Ütopyanın, yani ümmiyenin. Ki وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ Ben onları ütopya'ya düşüreceğim. Ütopik fikirlerle onları oyalayacağım. İşte budur. Ütopya, ümniyedir. Ki 80. ayette, daha sonra gelecek olan ayette, sayılı günler dışında bize ateş dokunmayacak diyorlardı ya. İşte onların ütopyası da bu. Yani onlar alimleri tarafından aldatılıyorlardı. Alimleri onlara gelecekte aslında olmayacak bir şeyi söylüyorlardı. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar günah işlerseniz işleyin, değil mi ki Yahudisiniz, değil mi ki İsrailoğullarına mensupsunuz? Belli sayılı günden fazla yanmayacaksınız. Onun dışında bir azap görmeyeceksiniz. Yani haşa, siz sadece ırkınızdan dolayı Allah'tan özel muamele göreceksiniz. Anlamına böyle oyalıyorlardı. Niçin? Çünkü cahildiler. Bunu onların cahillikleri dolayısıyla yapıyorlardı. Ki hemen arkadaki ayet de bunu açıklıyor. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ Yazıklar olsun kitabı elleriyle yazanlara. Bir اَيْد۪يهِمْ Evet. Elleriyle kitabı yazanlara yazıklar olsun. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Onlar elleriyle kitabı yazıp ne diyorlardı? Bu Allah katından gelmedir diyorlardı. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Bunu da şunun için yapıyorlardı. Az bir getiri sağlamak, menfaat elde etmek için yapıyorlardı. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ Elleriyle yazdıklarına yazıklar olsun. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara. Burada çok ince bir nokta var, dikkatinizi çekerim. Onlar ilahi mesajı az bir değere pazarlamıyorlardı. Pazarladıkları ilahi mesaj değil, Kur'an, Tevrat değil, Allah'ın mesajı değil. Onun için ucuz şey pazarlıyorlardı aslında. Neyi pazarlıyorlardı? Elleriyle yazdıklarını pazarlıyorlardı. İlahi mesajı değil. Hep böyle anlaşılıyor nedense. Yıllardan beri sanki burada ifade edilen şey, onlar Allah'tan aldıkları bu mesajı, Tevrat'ı pazarlıyorlar değil. Elleriyle yazdıkları şeyi pazarlıyorlar. Peki burada kınanan durum ne? Bu Allah'tandır diye iftira ediyorlar Allah'a. Allah'tan gelmediği halde elleriyle bir takım hükümler koyuyorlar. Ne yapıyorlardı? Örneğin önce Tevrat şerh ediliyordu. Bir takım samimi alimler içtihatlar yapıyorlardı. Bu içtihatları bunlar şerh ediyorlardı. Daha sonrakiler geldiler, bu şerhleri kaleme aldılar. Katılaştırdılar. Kural haline dönüştürdüler. Bu şeyhlerin toplandığı kitaba Mişna denildi. Mişna'yı daha sonra gelen alimler oturdular, tefsir ettiler. Uzun uzun tefsirler yaptılar. Bu tefsirlere de Gemara denilir. Mişna ve Gemara'nın ikisine birden Talmud denilir. İşte bu kitabı Yahudilerin önüne sürdüler. Sizin kitabınız bu diye. Yani sundukları kitap aslında Tevrat'ın suyunun suyuydu. O insanların arasına, Tevrat'la arasına, Allah'ın kelamıyla arasına bu görüşleri koydular. O insanlar artık Tevrat'a ulaşamadı. O insanlar bir hükmü merak ettikleri zaman bunlar Tevrat'a değil, elleriyle yazdıkları o şerhlere bakıyorlardı. Mişna ve Gemara'dan oluşan Talmud'a bakıyorlar ve oradan cevap veriyorlar. İşte onu kastediyor. Yani Allah'ın kitabıyla insanların arasına gerildiler. Ve onlara Allah'ın kitabında olmayan şeyleri Allah'ın kitabında yazıyormuş gibi dayattılar. Verdiler ve bunu da menfaat karşılığı yaptılar. Bunun karşılığında ya siyasi bir menfaat elde ettiler, ya ekonomik bir menfaat elde ettiler, ama mutlaka menfaat elde ettiler. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا. Ne diyorlardı onlar? Diyorlardı ki, bize sadece sayılı belli günler dışında ateş dokunmayacak. Demek ki elleriyle yazdıkları şeylerden bir örnek bu işte. Halka, cahil halka, size sayılı günler dışında ateş dokunmayacak diye garanti veriyorlardı. Kul, اتخذتم عند الله. Kul, اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. Siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Kesin bir söz mü aldınız de ki Allah sözünden caymaz. Em tekulun ala Allah ma la ta'lemun. Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bilmediğiniz bir şey hakkında Allah'a iftira mı ediyorsunuz diye sor onlara. Ki tezgahtarlar tezgahladıkları bir şeyi işte örneğin tefsirlerde aldığımız bilgilere göre 7 ya da 40 gün olduğu söylenir. Niye böyle tezgahladılar bunu? Şöyle tefsir etmişlerdi. Siz ne kadar ineğe tapmışsanız o kadar yanacaksınız. Onun dışında yanmayacaksınız. Yani böyle bir de destek bulmuşlardı. İşte yorum yoluyla bu nedir? Semantik tahriftir bu işte. Semantik tahrif, yorum tahrifi ya da hermenötik tahrif de diyebiliriz. Anlam ve yorum tahrifidir. Anlam ve yorum tahrifi kelime tahrifi gibidir. Yani metni tahrif etmek ne kadar tehlikeliyse anlam ve yorumu semantik tahrif, hermenötik tahrif de aynıdır. Anlam ve yorum tahrif. Bugün biz Müslümanlar Kur'an'ı kelime tahrifine, metin tahrifine tabi tutamadık. Bunu beceremedik. Allah metni korudu. Ama biz Müslümanlar bu ikinci tahrif çeşidini, semantik ve hermenötik yani anlam ve yorum tahrifini o kadar çok yapmaktayız ki Allah bu tür Yahudileşmekten hepimizi korusun diyor. Bela men kesebe seyyiyeten. Yo, aksine kim bir kötülük yaparsa ve ehâdat bihi hatiyetuhu ve suçu hatası da onu çepeçevre kuşatırsa fe ulaike eshabunna. Kim olursa olsun o ateşin adamıdır. Ateş ehlidir, ateş halkıdır. Hum fiha halidun ve orada kalıcıdırlar. Geçici değil. 7 gün, 40 gün falan değil. Kalıcıdırlar. Bu kalıcının anlamını daha önceki derslerde tefsir ettiğim için huldün, cennet ve cehennemdeki huldün anlamını daha önce tefsir ettiğim için geçiyorum. Özellikle burada ve ehatat bihi hatiyetuhu ifadesi var. Hatası onu çepeçevre kuşatırsa. Müthiş bir burada belagat var bu ifadede. Gerçekten muazzam bir metafor var bu cümlede. Ne demek hatanın insanı kuşatması? Günah kişiyi çepeçevre kuşatır mı? Evet. Hait, duvar anlamına gelir Arapçada. Adeta günahtan bir duvar örülürse etrafına, yüreğine. Yüreğine günahtan bir duvar nasıl örülür? Her günah bir taştır o duvarın taşı. Bu duvarı örer ve sonunda öyle yükseltir ki bu duvarı insan, artık vicdan örtülmüş olur. Vicdanın sesini yürek duymaz olur. Yürek aklın sesini duymaz olur. Kur'an'ın, vahyin sesini duymaz olur. İşte bu durum ve ehâtat bihi hafiyetuhu biçiminde geçiyor. Günahın insanı kuşatması, ki burada hemen Resulullah'ın bir hadisini hatırlıyoruz. Sahih olarak gelen bu hadiste Resulullah, kişinin işlediği bir günah kalbinde bir siyah nokta olarak belirir buyuruyor. Eğer tevbe ederse bu nokta geçer. Yok etmezse her günah siyah bir nokta gibi kalbi karartır ve en sonunda kalp kararır. Tıpkı Allah'ın şu hitabında olduğu gibi. Kella bel rane ala kulub. Onların kalpleri pas bağladı kazandıkları yüzünden. Ayetinde olduğu gibi diyor Peygamberimiz. Kalp sırça bir aynaya benzer. Bu aynanın sırçasının döküldüğünü düşünün. Karardığını düşünün. Sırçası kararmış bir ayna hakikati yansıtmayacaktır. Gerçeğe karşı tuttuğunuzda bu aynayı hiçbir şey göstermeyecek. Bu aynayı geri dönüp cam olarak kullanayım derseniz cam olarak da kullanamaz. Ne yansıtacaktır doğruyu ne de görebileceksiniz. Çünkü sırçası kararmış bir ayna ne cam olarak kullanılır ne ayna olarak kullanılır. İşte böyle bir yürektir. İşte hataların insanı çepeçevre kuşatması budur. Bu neyi getirir? Kendi kendisine yabancılaşmayı. Hakikate yabancılaşmaya getirir ki işte burada hemen siz yukarıda ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ayetini hatırlayın. 74. ayet. Kalp katılığını. Hani onların kalpleri katılaşmıştı, taş gibi olmuştu ya. İşte günahın insanı çepeçevre kuşatması budur. İki ayet birbirini tefsir ediyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَسْحَابُ الْجَنَّةِ İman eden ve salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennet halkıdır. Hum fîhe hâlidûn. Onlar da orada kalıcıdırlar, geçici değil. Ve iz ehadnâ mîtâqa benî İsrâîle lâ te'budûne illallâhe ve bil vâlideyni ihsânen. Hani bir zamanda biz İsrail oğullarından kesin söz almıştık. Misak belgeli ve kesin yeminli söz demektir. La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Kulluk etmeyeceksiniz. Ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba vel yetame vel mesakin. Anneye ve babaya, yakınlara, kimsesizlere, yetimi kimsesizler diye çeviriyorum. Çünkü lügat anlamı olarak kimsesiz, herkes yetimdir. Dul, kadın yetim hükmüne girer. Annesi ya da babası vefat etmiş çocuk yetim hükmüne girer. Onun için kimsesizlere ve yoksullara güzel muamele edecek, iyilik yapacaksınız. Ve kulû linnâsi husnen. Ve insanlara karşı güzel söz söyleyeceksiniz. Ve aqimus salate, namazı istikametle kılacak ve atuz zeka, karşılıksız yardımda bulunacaksınız. Summa tevelleytum illa qalilan minkum ve entum mu'ridun. Bütün bu emirlerin ardından siz ne yaptınız? Dönüverdiniz. Yüz çevirdiniz. İlla qalilan minkum, çok azınız dışında, birkaç kişi dışında hepiniz yüz çevirdiniz bu emirlerden. Ve entum muridun. Hala da şu anda Medine'de yaşamakta olan, yani ayetin indiği gün Medine'de yaşamakta olan Yahudiler hala da yüz çevirmeye devam ediyorsunuz. Evet. Burada insanlığın değişmez değerleri var. Her vahiy bu değerleri getirmiş. Bakın. Bu değerler Tevrat'ta İsrailoğullarına gönderilen değerler. Anne babaya iyilik, yoksullara iyilik, yakınlara iyilik, kimsesizlere iyilik, insanlara güzel söz söyleme ve Allah'la insan, insanla toplum arasındaki ilişkiyi sembolize eden namaz ve zekat. Zekat insan-toplum ilişkisini sembolize eder ve düzenler. Namaz ise insan-Allah ilişkisi. Zaten yukarıdakini de buna aktarırsanız ne söyleniyor? La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmemek, namazla alt alta yerleştirin onu. Allah insan ilişkisini düzenliyor. Tevhid. İnsan toplum ilişkisini hemen altındakileri getirin. Yoksulu gözetmek, yakını gözetmek, fakiri gözetmek, kimsesini gözetmek, anne babaya gidin. Görüyorsunuz ki Kur'an insanın hem topluma hem Allah'a doğru uzanan boyutunu tamamen kural altına alıyor ve ilkeyi vaz ediyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ. Hani bir zamanda sizden kesin söz almıştık. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Siz birbirinizi yaşadıkları yerden sürmeyeceksiniz. ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Sonra üstelik siz de bunu ikrar etmiştiniz. Yani bu sözü biz almıştık, siz de ikrar etmiştiniz. وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Ey şu ayetin indiği Medine'de yaşayan Yahudi topluluğu, siz de hala buna şahitlik ediyorsunuz. Bu aldığım söze. Çünkü elinizdeki Tevrat da bunlar yazıyor. Bu sözler. ثُمَّ اَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ. Sonra ne oldu? Bu sözden sonra siz birbirinizi katlettiniz. Kendi kendinizi öldürdünüz. Ve tukricune ferikan minkum min diyarihim. İçinizden bir grup çıktı, içinizden bir kısmını yerinden, yurdundan etti, sürdü. Bununla kastedilen Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra kurduğu devletin ikiye bölünüp Yahudiye ve İsrailiye diye isim alan bu iki krallığın düşmanlarıyla anlaşıp birbirinin üzerine hücum etmesi. Düşünün, İsrailiye devleti gitti, Asurlularla anlaştı, geldi Yahudiye krallığında yaşayan tüm Yahudileri katlettiler, öldürdüler. Geri kalanları da düşmanlarına esir edip teslim ettiler. Yahudiler Yahudilere yapıyor bunu. Daha sonra ne oldu? Çok ilginçtir. Ondan sonra da Babil kralı, ikinci Nabukadnezar geldi, o düşmanla işbirliği yapıp kardeşlerini düşmana teslim eden İsrailiye devletini yerle bir etti. 200 bin kişinin öldüğü söylenir o tarihte. Evet, bu geçmişteki tarihlerine dikkat çekiyor. Hep böyle yaptınız ve tabii o anda ilk muhatabı olan Yahudilere de dikkat çekiyor. Ne yapıyorlardı? Mesela Beni Kaynuka, Evs'le ittifak kurmuştu. Beni Kurayza ve Beni Nadir, iki Yahudi kabilesi de Hazreç'le ittifak kurmuştu Araplardan, Medine'de. Evs ve Hazreç birbiriyle sürekli savaşıyordu. Bunlar savaşırken bu müttefikler de birbiriyle savaşıyordu. Yine birbirini yiyorlardı. Hem tarihe hem de ayetin indiği güne dikkat çekiyor. Evet. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Siz günahta ve kinde, nefrette birbirinizle yardımlaşıyordunuz. Birbirinize karşı tabii ki. Ve in ye'tukum usara tefaduhum. Ne zaman elinize esir düşse, kendi kavminizden, kendi dininizden olan bir Yahudi, ancak fidye karşılığı onu serbest bırakıyor. Böyle yapıyor. Ve huve muharramun aleykum ihracuhum. Bu bir cümle-i muterizadır, tırnak içi cümlesidir. Yukarıya ait, yani yurdunuzdan çıkarmak haram olduğu halde, size haram kılınmış olduğu halde bunu yapıyordu. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Şimdi siz, ey Yahudileşen İsrailoğulları, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Hakikati bir kısmına inanıp bir kısmının üzerini mi örtüyorsunuz? Burada kastedilen şey şu. 10 emirde işlerine gelmeyen emir maddelerini sildiler. Ben Tevrat'ta geçen 10 emre baktım. O 10 emrin içinde şu biraz önce tefsir ettiğimiz 83. ayette yoksula, yakına, kimsesize yardım etmek emri yok. Ne yapmışlar onun yerine? Birinci ve ikinci emri aynı emri ikiye bölmüşler, ikiye ayırmışlar, bir ve iki numara vermişler. Yani ey İsrailoğulları, benim önümde sadece eğileceksiniz. İkincisi de benden başka putlarınız olmayacak. İkisi aynı emir zaten. Demek ki bir tanesini aradan sildiler, biri ikiye böldüler, böylece göz boyadılar. İşte burada kastedilen de bu ve bize söylenmek istenen de şu ki siz de Yahudileşmeyin bu konuda. Allah'ın emirlerinden bazılarının üstünü örtüp işinize gelmeyen, işinize gelen emirleri de böyle bölüp, bak biz şunları yapıyoruz diye insanlara bahane vermeyin. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında bunu yapan kimsenin cezası başka bir şey değil, sadece alçalmadır. Bir zillete mahkumiyettir. Ve yevmel kıyameti yuraddûne ilâ eşeddil azâb. Kıyamet gününde ise o kimse azabın, belanın en şiddetlisine maruz kalacak. Ve mallâhu bi gâfilin ammâ tamelûn. Allah yaptıklarınıza karşı duyarsız değildir. Burada hakikati parçalamanın dünyada sosyal çözülmeye, kimlik ve kişilik kaybına sebep olacağı ima ediliyor. Dünya toplumlarına yem olacağı söyleniyor adeta. Çünkü dünyada zillet bu. Şu anda içinde yaşadığınız toplumda bunu görmüyor musunuz? Dün sizin hükmettiğiniz insanlar bugün sizi adam yerine koymuyorlarsa işte zillet budur. Yahudileşmenin sonucu da budur. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. İşte onlar var ya, o kimseler dünya hayatı karşılığında ahireti feda ettiler. Yani dünyayı elde etmek için ahireti sattılar. Dünyayı almak için ahireti feda etmek. Ne demek bu? Değer yargılarının alt üst olmasıdır. Değerli olan bir şeye aşağı değerde görmek, değersiz olan bir şeyi en değerli bilmek. Değer yargısının alt üst olmasıdır işte. Eğer değer yargısı alt üst olursa, o zaman aşağılık olana yücelik muamelesi yaparsınız, yüce olana da aşağılık muamelesi yaparsınız. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Dünya sizin binitiniz olduğu halde, siz dünyanın sırtına binmeniz gerektiği halde, dünyayı sırtınıza bindir. Dünya sizin sırtınıza biner. İşte değer yargısının ters çevrilmesi bu anlama gelir. Yani dünya beden, ahiret ruh. Dünya cazip, dünya yüreği esir etmek ister. Dünyanın kökeni, yani etimolojik olarak iki anlama gelir. Bir aşağı, iki yakın. Yakındır çünkü bedene, çamura yakındır. İnsanın bedeni, çamuru ondandır. aşağıdır, aşağılıktır. Çünkü çamurdur dedim. Ahirete göre aşağıdadır. Onun için geçici olan dünya eğer kendisine sizi cezbederse kalıcı olan ahireti satmış olursunuz. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Böyle yapandan azap hafifletilmeyecek ve onlar yardımcı da bulamayacaklar. Yani onlara ahirette yardım da olunmayacak. Nasıl yardımcı olunmayacak? Ahirette değer yargılarının ters olduğunu fark ettiklerinde eyvah! Ne büyük aldanmışız demenin azabı en büyük azap olacak. O zaman da bir yardımcı bulamayacaklar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.